राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 16/4/94 को प्रातः 5 बजे राम धाम तिथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य शरीर साधन करने के लिए है, केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। कबहु की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना हेतु कृपा करने वाले परमात्मा कृपा कर गए, बिना हेतु कृपा करने वाले पहले और भी फिर कृपा करके मानव शरीर देते हैं। दो तरह कृपा मनुष्य ही देते हैं तो क्यों देते हैं? बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु इस जीव को सदा के लिए सुखी बनाने के लिए मनुष्य ही देते हैं। ये संग्रह करना भोग भोगना इसके लिए नहीं, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, उसके लिए मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर प्राप्त करने पर अपना केवल उद्धार करना ही बाकी रह जाता है, यही खास काम रहता है, और काम खास नहीं है। और निर्वाह मात्र है जिससे शरीर साधन कर सके, ऐसे निर्वाह मात्र सब सेवा करनी है। उसके लिए सेवा संसारी करनी है, कुटुंब का पालन करना है, तो ये ममता के कारण से नहीं, कर्तव्य है। मनुष्य का खास मनुष्यपन है कि परमात्मा की प्राप्ति करे और दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे। दूसरों की सेवा करने के लायक मनुष्य शरीर है। देवताओं के द्वारा सेवा होती है, वो तो अपने अधिकार का पालन करते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, आदि आदि, ये अपने अपने काम में लगे। इनके अधिष्ठात्र देव तो काम में लगे, ड्यूटी बजा रही है ये। ऐसे वृक्ष आदि गए, पशु पक्षी भी अपने आप को दे रखा है, उसे काम ले लो। देवता तो अपनी ड्यूटी पर काम कर दे और इनसे आप काम ले लो। सबके पोषण पाषण पोषण करना, भरण करना, सबकी रक्षा करना, ये मनुष्य पर है। देवताओं का भी भरण पोषण मनुष्य करता है। क्या बताऊं, आप ख्याल नहीं करते, भगवान की भी सेवा मनुष्य कर सकता है, और कौन कर सकता है? मनुष्य की भूख है, वो भूख मनुष्य मिटाता है, पशु पक्षी नहीं। इनसे आप भूख मिटा सकते हो, भूख मिटाना नहीं है। संसार की भूख ऋषि यज्ञ करो, नृह यज्ञ करो, पशु यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, ऋषि यज्ञ करो, तुम्हारी तृप्ति करो। ये भूख मिटा सकता है भगवान की, इतना दर्जे उसे दिया है। भाव के भूखे हैं भगवान, वो भाव भगवान के मनुष्य के सिवा कहां से मिलेगा? कैसा पशु पक्षी वृक्ष आदि से मिलेगा? तो भगवान की भूख मिटाने वाला है ये मनुष्य शरीर। जब आप भोगों में संग्रह में लग गया, होश माना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की भूख मिटा सकते हैं, भगवान की आवश्यकता मिटा सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा मानव शरीर है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। दुर्लभो मानुषो देह, दुर्लभम त्रैमेवत लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम्। सबसे दुर्लभ मानुष देही, जगह जगह नमाया है। तो शरीर में आकर के कोई संग्रह कर लिया, भोग भोग लिया, बातें कर ली, सो गए, दिन कर दी, खा पी लिया, ये तो पशुओं का काम है, मनुष्यों का नहीं है। मनुष्यों का तो अपना और दुनिया का उद्धार करने का काम है। आप अपना उद्धार के लिए इतना ही नहीं, एक भी जीव जब तक बंधन में है तब तक मनुष्य का कर्तव्य पूरा नहीं होता। कब कल्याण करो दूसरों का, अपना ही नहीं कर सकते, ध्यान नहीं देते, ऐसा मानव सही है। अब इस उद्धार के लिए क्या चीज है, खास बात बताता हूं। आपका जो मैपन है, मैं हूं ऐसा जो मैपन है, उसके बदले बिना सब बदलता नहीं। मैपन को बिना बदले आपकी क्रिया भाव जितना आगे वो बदलता नहीं है, और मैपन बदल जाए तो सब बदल जाएगा। मैपन का बदलना क्या कि मैं साधक हूं, मैं साधन करने वाला हूं, ज्ञान मार्ग में मैं जिज्ञासु हूं, भक्ति मार्ग में भगत हूं, योग मार्ग में मैं योगी हूं, ऐसे लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाक्षित योग, कई योग हैं, उन उनका अपने में करने वाला बनना चाहिए। भक्ति करना चाहिए तो मैं भगत हूं, भगवान का हूं मैं, ये होना चाहिए। ये जो मैंपन है वो मैं भगत हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं साधक हूं, ये दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि दूजे साधक नहीं है मैं साधक हूं, दूजे भक्त नहीं है मैं भगत हूं, दूजे जिज्ञासु नहीं है मैं जिज्ञासु हूं। तो ये तो अभिमान बढ़ाने वाला है, ये पतन करने वाला है। मैं जानू ये जानने वाला नहीं है, मैं साधन ये साधन करने वाला नहीं है, ये अभिमान है। अभिमान है वो पतन करने वाला होता है। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना और सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक, कोई शोक बाकी नहीं रह जाए। तो इसलिए नहीं, ये दृष्टि आनी नहीं चाहिए कि मैं साधन करता हूं ये करते नहीं, मैं जानते ये जानते नहीं है, ये आनी नहीं चाहिए। आने से तो पतन होगा। और दूसरा साधन करने का क्या कि मैं तो साधक हूं, दूसरे न करे तो भाई दूसरे न करे, मैं साधक हूं, मैं साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे, मैं भी क्या करूंगा, साधन बने साधक बने, साधन नहीं करते। धर्म तो धर्म जो ना करे नरपद करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगत रहा, अब कीजे कौन उपाव। तो ये बात है, मैं साधु हूं तो दूजा करे ना, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। अपना काम ये करना है भाई, दूजे करे तो अपना तेजी से करना है, दूजे न करे तो अपने तेजी से करना है, और दूसरे थोड़ा करे तो अपने तेजी से करना है। अपने तो तेजी करना ही है। औरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकता, नियम है, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना अपने जिम्मेवारी है ही नहीं, अनधिकार चेष्टा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको दूसरों का देखने के लिए अधिकार दिया है आपको, कोई निरीक्षण काम पर आपको नियुक्त किया है, अपना काम ठीक तरह करना। तो अपना काम अहंकार को मतलब भगवान भजन करना है। हमें तो उस तत्व को समझना है, उस परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है, उस भगवान के दर्शन करना है, अपने जीवन मुक्त होना है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। ये धुन होनी चाहिए। दूजा करे न करे, ठीक करे बेठीक करे, हमें तो अपना काम करना है। इतना भगत क्यों मिलना चाहिए? गंगा किनारे शाम की भगत सत्संग होता था, ऋषिकेश्वर आश्रम में शाम की भगत गंगा के किनारे थोड़ी देर सत्संग होता, उसको तीबड़ी की सत्संग कहते थे लोग, तीबड़ी पर बैठ सत्संग करते। तो एक दिन हम सत्संग कर रहे थे, कोई भाई बोला, वो बहुत थोड़े आदमी रहते थे, कोई बोला कि गंगा जी की ठंडी हवा आ रही है, तो दूसरे बार राम राम राम राम राम, आपको हवा देखने के लिए भगत कैसे मिल गया? अपने साधन की बात करते हैं, हवा खाने की बात करते हैं? हवा ठंडी आई है, अपने सत्संग करते हो, हवा खाते हो, तो अनधिकार से ऐसा क्यों करते हो भाई? जो काम करना चाहिए वो करो, तो फालतू समय करने को भगत कहाँ है? तो अपने साधक को तो ये चाहिए, वो धुन लगनी चाहिए, धुन वो फंसेगा नहीं, वो अटकेगा नहीं, वो ठीक चलेगा। तो ये अहंता का परिवर्तन, मैं साधक हूं, मेरे को साधन करना है तत्परता से। इतनी देर हमारा सर्वन साधन ग्रहण चला गया तो उसका पश्चाताप होना चाहिए। अगर ये सावधान कोरा पश्चाताप नहीं, अब सावधान हो जाए, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा हो, आज दिन तक नाश किया जो किया, अब नाश नहीं करेंगे हम, अब सावधानी नहीं रखेंगे। सावधानी ही साधना है, साधक होता है वो सावधान रहता है, हरदम अपने काम करने में बड़ा तत्पर रहता है, हरदम सावधान। ऐसा संतोष वाणी में आया याद नहीं है, भाव उसका ये है कि युद्ध करने वाले तो युद्ध के समय ही जूझते हैं, वह साधन करने वाले तो आठ पर जूझता है, आठ पर लड़ाई होती है, उसको भगत कहा है दूसरा काम करने के लिए, तब काम ठीक होता है। हर दिन सावधान रहो, जो साधन करते हो, जिसमें जगह लगे हो, कैसे ही लगे हो, हरदम सावधान सावचेत, चाहे सक्रिय साधन हो चाहे अक्रिय साधन हो, सावधान हरदम सावचेत। तो ये अहंता बदलने से होता है, मैं किस लिए आया हूं, क्या करना चाहिए, क्या करना कर रहा हूं, ये ख्याल हो जाता है। जब विचार होता है मेरा काम ये है, मैंने दृष्टांत दिया कि युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष के प्रश्न को उत्तर प्रश्न देने के लिए वह गए तो चारों भाई मरे पड़े, जल पीने लगे तो यक्ष ने कहा दो मत पीना, मेरे कहने बेटा मर जाओगे, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न का उत्तर दिया, पीछे पानी भी प्रश्न पूछो, जो प्रश्न किए बहुत प्रश्न किए, वहां बहुत प्रश्नों का उत्तर दिया, यक्ष खुश हो गया। अब तुम एक भाई को जिला लो, तेरे पर मैं राजी हो गया हूँ, एक भाई जी जा। तो नकुल यक्ष जीव तुम्हें कहते यक्ष नकुल जी जा, तो कहा देख मैं समझ कर पूछता हूँ, अवसर दे रहा हूँ, मौका देता हूँ, नकुल क्या निहाल करेगा, भीमसेन है अर्जुन है, इनको जिला ले, राज्य दिला सकते हैं। तो वहां युधिष्ठिर ने कहा है कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मैं धर्मात्मा हूं नहीं, मेरे कहते हैं लोग, और आज मेरे सुभद्र भाई को तो उठा लू, अरे बिंदुधर भाई को न उठाऊ। हमारी माताएं दो थी, एक कुंती माता, एक माता हमारी माद्री, तो कुंती का तो मैं हूं, तो दो ही हमारे हैं, तो एक कुंती माता करना चाहिए ना, मेरे स्वार्थ के लिए मेरे भाई को उठा लू, ये लोगों पर क्या असर पड़ेगा, लोगों को धक्का लगेगा अंतकरण में कि देखो इसने क्या किया, भगत पर पोल निकाल दी, तो लोगों की भावना में ठेस लगेगा। इस वास्ते मैं नकुल को कहता हूं यही चाहे, सदैव सेवा करने वाला था, आप इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा कोई काम है सदैव जाने से पहले, बड़ा ज्योतिषी था सदैव, बहुत जानने वाला था, सदैव ज्योतिषी था, अब क्या होगा कैसे होगा इस विषय बहुत होशियार था, और काम करने में ज्यादा था वो, हर एक काम करे तो वहां जब प्यासे हो जल रहे सदैव हो गया, हर एक काम कोई काम हो जाता जोर से, स्वभाव होता है न्यायदार प्रकृति, तो सदैव को भी उठाने का नकुल दे दिया है। मानो स्वार्थ बुद्धि न आ जाए, ये साधक का काम है, धर्मात्मा का काम है, जिज्ञासु का काम है, जिज्ञासु ऊंचा होता धर्मात्मा से भी, धर्मात्मा तो अपने धर्म का पालन करता है, वो जिज्ञासु तत्व को जानना चाहता है, धर्म भी वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं किया जाए तो उसे तत्व की ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, परंतु केवल तत्व के लिए ही रखा है, लगा है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए, उसकी तो सावधान ज्यादा चाहिए ना। लोग करते हैं नहीं करते हैं, कहते लोग भी ऐसा कर रहे हैं ऐसा करते हैं, भाई लोगों को देखने का अपने समय कहाँ है, हमारे वक्त कहाँ है, तो अपने तो अपना कल्याण करना है ना, और को देखकर कहाँ तक करेंगे। तो ये सब अहंता की बदलाने की बात है, मैं साधक हूँ मेरा साधन करना है। पथिक आदमी राहगीर आदमी आता है, रात्रि में रहता है, बात करता है, सब कुछ खाता है, पीता है, सोता है, परंतु मेरे को प्रबंध होना है, भगत प्रबंध हो ही जाएगा। अब इतने बैठे हैं, कोई जाता है नहीं जाता है, वो देखते ही नहीं, हमारा काम तो भी जाना है, ये तो बैठने वर्जी है इनकी, हम यहाँ कैसे बैठे रहे, हमें जाना है, तय करना है हमारे। इस तरह से साधन करने वाले के लिए ऐसी चटपटी चाहिए कि हमें तो साधन करना है, हमें इन कामों में कैसे रुकना है, हम कैसे रुक जाए, हमें तो तत्व को प्राप्त करना है। तो ऐसी अहंता बदल जाए तो उसकी सब क्रिया बदल जाती है, सब भाव बदल जाते हैं। मैं गृहस्थ हूं ये भाव रहता है ना, तो भजन ध्यान करते हैं तो भी गृहस्थ करते नहीं करेंगे वो, कि तो भजन कर बाबा जुड़े ही हो गया, मैं मेरे गृहस्थ है, तो भजन ध्यान भी गृहस्थ करते से करेगा, अभी तत्परता से नहीं कर सकता। और जो साधक होता है, तो साधक होता है वो काम करेगा तो साधक करे जैसे काम, उस भजन पर ध्यान करेगा, गृहस्थ काम करेगा तो गृहस्थ का काम तो गृहस्थ करे जैसे करेगा, साधन करेगा तो ये तो करना है, ये ड्यूटी बजाना है, मैं कुछ बाधक बाबा थोड़े बन गया हूँ, तो वो गृहस्थ करते साधन करेगा, साधन करने वाला होगा तत्परता से तो गृहस्थ का काम भी साधक करने से करेगा, साधक पूरा निरंतर रहेगा, खाने पीते रोते खाते जाते सोते जागते बैठते उठते हर समय मैं साधु भाई, मेरा हमें तो रस्ते चलना जाना है, मैं तो काम करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, कुछ भी करे तेरे को क्या मतलब है, अपना तो अपना भवन गुहार तो अपने में लगा देता है वो, ऐसे साधन में लगे रहना चाहिए। औरों को भी भाई आप भी करो, करे तो अच्छी बात नहीं तो नहीं, जैसे चलने वाले से कहे तुम ठहरो हम साथ हैं, नहीं ठहरेंगे नहीं, आप आ जाओ साथ, आप आ जाओ हम चलते हैं पीछे से आ जाओ, तो ऐसा नहीं है तुम ठहरो तुम करो फिर भी हम करेंगे ना, ऐसा नहीं यहां ला गई रावरी माया या नहीं लगेगी, यहां बोल काम नहीं होगा, अपने तो साधन में तत्परता से लगे ही रहना है। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, अपने को साधन करना है साधन करना है, अपने जो काम करना है वो करना है, दूसरा करे न करे थोड़ा करे ज्यादा करे अधिक करे कुछ भी करे, इस तरह से अपने आप को परमात्मा में लगा दे तो मनुष्य जरूर सफल हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य जरूर सफल नहीं होगा। जैसे कैसे ही साधन तेजी से बने, एकांत में एकांत में करूं, सत्संग में सत्संग करूं, भोजन ज्यादा करे तो ज्यादा करो, कम करे तो कम करो, ठीक करे तो करो, किस तरह से जैसे साधन बने। साधक के लिए जो चाहिए वैसे भोजन भी वैसे ही करेगा, जल भी वैसे ही पिएगा, काम कैसे ही करेगा, बात भी वैसे ही करेगा, हरेक काम करेगा तो वो जागृति रहेगी, भाई मैं साधक हूं मेरे को सावधान रहना है, दूसरे को रहने करे इसे क्या हमें क्या लेन देन है, हमें तो अपना काम करना है, ऐसे तत्परता करते उसकी सिद्धि होती है वर्तमान में, नहीं तो साधन करना सिद्धि तो होगी, वो तो होगी, किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाएगा, नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति तात गति जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है, थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, परंतु तत्काल कोई सिद्धि चाहता है तो उसके लिए ये बात है, इसी जीवन में इस दिन में थोड़े समय में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए ये लगन चाहिए, लगन पूर्व काम करता है उसका ठीक काम होता है, एक अभ्यर्थ में रहता है तो वो तो जन हरिया कायर कसू करे करावे ना है, कायर कर गयो बापड़ो बन के धोखे माए, वो क्या करे कायर गाय कायर गैर ज्ञान ध्यान था कायर नहीं धारे कायर के नहीं कर शोर भी काम है अपने दुश्मन लगना है सूर भी होता है लग जाता है कहा तो विजय कर मर जाता है उसे जीने की कोई इच्छा नहीं है मैं जीना जीता ही रहूं तब तो दुख करेगा ऐसे आराम करूंगा सुख भोजूंगा ठीक है आराम करूंगा वो साधन नहीं कर सकता। एक याद आ गई बात तो कहने की नहीं याद आ गई चले गई एक सज्जन थे तो वो एक दिन छुट्टी करते थे कहते हमारी छुट्टी होती एक दिन छुट्टी साधन से क्या कर रहे हो आप एक दिन भोजन की छुट्टी कर दो स्वास्थ्य की छुट्टी कर दो एक दिन फूफ क्या क्या शुरू करी फूफ आई एक दिन छुट्टी करो साधन में छुट्टी होती हुई दूसरा काम है जो ये भी काम है धंधा है अरे ये जीवन है ये तो प्राण है प्राण को बंद कर मैं छुट्टी ले दे प्राण से ये तभी श्वास लिया अब तो एक दिन प्राण मत लो हरदम चलना है प्राण फूंक करते हो एक दिन छुट्टी कर दो तो सदा के लिए हो जाए छुट्टी राम ना सत बोल जाए तो साधक का जीवन होना चाहिए उस जीवन में थोड़ा भी समय खाली न जाए सबका सब समय सार्थक बने सर्वे सुखालय सुमा मनुष्य में भगवान कहते सर्वे सुखालय सुमा मनुष्य में युद्ध से काम भी करो संसार युद्ध से युद्ध भगत पर ये भी करो बस सर्वे सुखालय सुमा मनुष्य सर्वे सुखालय से युद्ध कोई होगा सर्वे सुखालो महा मनुष्य में युद्ध च तो सर्वे सुखालय सु महा मनुष्य में है युद्ध में नहीं है युद्ध तो चाहे भगत पर काम करो दूसरा काम भी करना खाना पीना भी करना सोना देना सेवा दूसरों का काम सब कुछ करना है पर तो अपना तो एक काम है ठीक तरह से और क्या काम है अपना और कोई का खास काम है ही नहीं कहते गृहस्थ कैसे करे गृहस्थ करे साधक बन करके साधक माँ बाप की सेवा कैसे करे साधक स्त्री पुत्रों का पालन कैसे करे साधक भाई भुजाई का काम भतीजों का काम कैसे करे साधक संसार का काम कैसे करे साधक व्यापार कैसे करे साधक खेती कैसे करे साधक गोपालन कैसे करे वैसे करो तो सब काम ठीक होंगे संसार काम भी बढ़िया होंगे क्यों साधक के द्वारा स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित रहेगा साधक हूं तो परमात्मा की प्राप्ति करना है स्वार्थ थोड़े ही करना है लोभ थोड़े ही करना है अपने संग्रह थोड़े ही करना है साधक करेगा तो दोनों सुधरेगा व्यवहार भी सुधरेगा परमात्मा भी सुधरेगा व्यवहार बिगड़ेगा नहीं होगा क्यों साधक रहते व्यवहार करेगा तो वो लोभ में कैसे आएगा आसक्ति में कामना में सुख भोग सुखों में सुख के भोगों में कैसे मर जाएगा सावधान है एकदम ये काम हमारा नहीं भाई भोगों में फंसा हमारा काम नहीं है राग द्वेष करना हमारा काम नहीं है प्रचार करने प्रचर्चा करने का हमारे समय कहाँ है दूसरा ऐसा करता है वो ऐसा करता है ऐसा करता है भाई कृपा करो प्रार्थना कर दे गुजरा तो ये सब दर्द है उठ मैं जाऊँ अच्छा जयराम जी समय कहाँ से लावे इतना बर्बाद करने के लिए समय तो मिला थोड़ा उसको अभी पता नहीं है जी गए इसका तो पता है अगाड़ी कितने जियेंगे इसका पता नहीं है मारे काल अचानक चपेट गई आए वो घड़ी की मजा करी दे रही अचानक आ गया वो तो भाई पहले जागृत कर लो अपना ठीक तरह से समय बना लो दिल में जागृत रहिए बंदा हरदम जागते रहो सोतो मत ये गफलत है जो भगवान को भूल गए भगवान का भजन छूट गया ये बड़ी गफलत है ये नींद है तो दिल में जागृत रहिए बंदा ये तो प्रीत हरि जैसे करिए पर हरिए दूर बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा जागत नगरी में चोर न लागे जख मारे ला जम दूता जागिया गोरखनाथ जग सूता ऐसी वाणिया थी तो जागृत नगरी में सोरन लागे जागृत रहो हरदम जागृत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है अग्रिय जन वो पंडित जी ने कल एक बात पूछी थी वो याद आ गई पंडित जी ने पूछा कि आप एक तो कहते हो कुछ मत करो और एक निरंतर करो तो दो है ना। वो पंडित जी से बात याद आ गई, तुम साधन आप अक्रिय होता है सक्रिय हो, ये दोनों में ये बात है कि साधन में अक्रिय साधन तो तेज है पर वो समझ में नहीं आता हर एक, समझ रहे तो बहुत विलक्षण तेज है। अक्रिय साधन समाधि से तेज है, समाधि लगाते हो ना उससे भी तेज है। अब तो समय नहीं है फिर कुछ बताए, बहुत तेज साधन है, सब साधनों का अंतिम साधन है।